the fire, fire, fire, and we're gonna let it burn, burn, burn. We don't wanna leave, love. We just wanna be right now, right, right, right, right now. And what we see is everybody on the floor acting crazy. Get local till the lights out. Music's on, I'm waking up. We light the fire and we burn it up, and it's over now. We got the love, still sleeping now. Put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out, out, out. We can light it up, up, up, so they can put it out. Jeżeli ten utwór wydał się Państwu znajomy, to nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie to jest coś, co mnie prześladuje od już paru tygodni. Zresztą mówiłem Państwu o tym i tydzień temu pojawiła się wzmianka muzyczna tego rodzaju i dwa tygodnie temu chyba o tym również wspomniałem. Muzyka, w zasadzie tak, utwory najbardziej znane na świecie, o których ja prawdopodobnie nigdy nie słyszałem, ale jak sobie sprawdzam, bo już są trzy płyty tego projektu Scott Bradley and Postmodern Jukebox. Jak sobie sprawdzam, co to za utwór, no to wpisuję sobie w YouTube'a i sprawdzam. O, 300 milionów odtworzeń, 600 milionów odtworzeń. Ja nigdy takiego utworu nie słyszałem, no ale to nie wiem, czy to dobrze, czy źle. W każdym razie wielu osobom kącik ust powędrował do góry. Taką przynajmniej mam nadzieję. 4:05. Witam jeszcze raz w Mikrokosmosie i zapraszam na te 2 godziny muzyczne. No właśnie. Na początek chyba utwór obowiązkowy. Czy mogę powiedzieć, że nie tylko w Mikrokosmosie, ale też w dużej części Trójki? Myślę, że tak. Baby, I'm coming. baby, I'm yours. A shattered, broken past that could not reconcile. Darkness stared at me. Oh no, I love spelled carelessly. Then you turn. Like a moth in the night. You know, baby, I'm coming back. Chciałoby się go znowu zobaczyć i znowu przeżyć te ciary niesamowite na koncertach, które są chyba standardem, jeżeli chodzi o Asafa Avidana. Wielokrotnie porównywany do bluesmenów, nawet porównywany do Janis Joplin. I ten utwór Over My Head, utwór, który pojawił się 4 dni temu, gdzieś ze środka lat 60. moim zdaniem, gdzieś w te porównania do Janis Joplin się wpisuje. Asaf Avidan. Znowu. Chyba będzie nowa płyta i to jest utwór, który ten nowy album rozpoczyna w naszej głowie, w naszej pamięci. Over My Head. Asafa Avidana. A teraz utwór jeszcze bardziej obowiązkowy. Now Zaglądam w SMS-y od państwa, czy pojawiły się jakieś komentarze odnośnie nowego utworu Pink Floyd. Tak, bo to był nowy utwór zespołu Pink Floyd. No i nie ma, ale to pewnie dlatego, że nie podałem numeru 71335. To numer SMS-owy, złotówka plus podatek. Polecam się również pod tym adresem, ale chyba przede wszystkim i chyba najłatwiej i w większej ilości znaków można porozumieć się przez maila tradycyjnego. Mail tradycyjny. Poczta tradycyjna, należałoby przetłumaczyć, no to nie. E-mail. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i zapraszam też na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl, gdzie mały tłumek mikroufolutków już sobie komentuje to, co na antenie się dziś dzieje. Zaraz zobaczymy, jak to jest z tym Pink Floyd, bo mam odrobinę wrażenia, że utwór może nie kontrowersyjny, ale równie skory do sprawiający, że się trochę o nim myśli, trochę mówi. Trochę tak jak z YouTube. Nie wiem, czy jest aż tak dużo głosów na nie, jak w przypadku YouTube, ale chyba musimy się trochę do tego utworu przyzwyczaić. David Gilmour powiedział, że to ostatni album Pink Floyd. Nie wiem. Low Roar teraz wystąpi. Never found. Pan Daniel z Opola napisał nowy utwór Pink Floyd, cudowny, ciary na plecach. Bardzo się cieszę. Piszą też państwo o Asafie, że no, gdzie jeśli nie w mikrokosmosie ten Asaf nowy ma się pojawiać. No, bardzo się cieszę, że takie premiery możemy zapowiadać i takich premier możemy wspólnie słuchać. Zespół Lauror, zespół, który swego czasu przeprowadził się do Reykjaviku i tam tak naprawdę osiadł na stałe i stamtąd przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża do Polski po raz trzeci w tym roku. Będzie za miesiąc. Dobrze liczę? Tak, za miesiąc. 19 listopada w Poznaniu pod Minogą. To chyba trzecia już ich wizyta w naszym kraju w tym roku. Nie liczę aż tak dokładnie, bo przyznaję, że nie miałem jeszcze okazji zobaczyć ich na żywo, ale jeżeli tak bardzo lubią nasz kraj, to znaczy, że my również ich lubimy. Trochę nowej muzyki też w dzisiejszym mikrokosmosie. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Thank you. Gdyby ktoś mnie zapytał, z jakiego kraju pochodzi ten wykonawca, od razu powiedziałbym, że ze Stanów Zjednoczonych, że gdzieś za bardzo to soulowe, bluesowe, że to musi być ze Stanów Zjednoczonych, a tu nie. Irlandia. Andrew Hoje, pewnie? Byrne. Tak należałoby przeczytać. Andrew Hozier. Hozier? Nie wiem. W każdym razie jego debiutancki album pojawił się przed momentem. Ten utwór zdobywa coraz większą popularność, no bo już znany od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz do niego dotarłem. I cały album bardzo, bardzo ładny. Właśnie gra się w Irlandii. Jeżeli mają Państwo jakiś pomysł, jak należałoby przeczytać nazwisko tego artysty, który posługuje się tylko nazwiskiem Hozier, ja bym tak przeczytał. H-O-Z-I-E-R. Takich 6 liter. Jeżeli mają Państwo jakiś pomysł, to proszę dać znać albo SMS-owo, albo mailowo, albo można się pokłócić też trochę na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl. A teraz mały krok, ale mały, bo do Londynu. California thoughts. big another disease. Destined to demise, and there's nothing I can do, no, there's nothing you can say. It don't matter, what matters is now. Then it for your thoughts. One day I'll own them all. I know what makes you tick and explode the way you did. Line them up and set them loose. Incarcerated rebeloons. Watch them fly. Grają w Londynie. Zespół To Kill a King z utworem Oh My Love, utworem, które noszę, przyznaję, noszę od paru tygodni ze sobą i ciągle nie pasuje, nie pasuje. Dzisiaj przypasował, mam nadzieję, również Państwu. I co? No i jest już też cała płyta, w zasadzie nie cała płyta, duża, mała płyta, Exit Pursuit by Beer. Pięcioutworowa epka, na której ten utwór się znalazł i już można posłuchać chyba całości nawet. Niezłe, prawda? To Kill a King. Przy następnym imieniu i nazwisku parę osób się ucieszy. Z nowym albumem powraca Sam Amidon. Sam Amidon. Samuel Thier, tak nazywa się naprawdę. Kiedy miał 3 lata, zaczął grać na skrzypcach. Pobrał gruntowne i poważne folkowe wykształcenie, bo jego rodzice grali w zespole folkowym. W 2003 zaczął karierę już taką oficjalną. W 2007 czy 2008 pojawiły się pierwsze jego płyty. Jest mężem Beth Orton i to też coś Państwu powie. A muzycznie, no właśnie, tak bardzo, bardzo tradycyjnie amerykańsko, ale nie tylko tak smutno, jak słyszeliśmy przed momentem. I don't want to go. Tak to już jest z tymi porami roku, że w wakacje jest sezon festiwalowy, potem jest sezon płytowy, kiedy we wrześniu pojawiają się te najważniejsze płyty, a potem jest sezon koncertowy i tak do Bożego Narodzenia niemalże. Marisa Nadler będzie w tym tygodniu w Polsce, dokładnie 15 w tym tygodniu, oktober. 15 oktober, pardon, to tu. Tak, już za moment. Marisa w niewielkiej sali, ale to w sumie tak powinno być, by jej muzyka w niewielkich salach brzmiała. Jeżeli chodzi o następną wykonawczynię, ona wystąpi dwa dni wcześniej. Dwa dni wcześniej i też w Warszawie, ale już w stodole. Nie wiem, czy miejsca będą siedzące czy stojące, bo obie wersje są prawdopodobne. Myślę, że siedzące, bo muzyka, no, taka do zasłuchania. woke up undressed by the side of your bed. The ghost of my love by a miswired head. Sunshiny milk swallowed down to my throat. I'm sorry to say, but you know I must go. No, nothing can stop me, no, nothing is real. I bent all your kisses until I could feel the sweat. My heart boiling down to my lungs, a danger to you with my new shiny gun. And Papa, I love you. Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know I love you. I stars up my body, I break down my food. I carry a baby of music and bones. And Papa, I love you. Papa, it's true. To the sky where the moon's hanging low, the city in shambles and still it keeps glow. Upon your young head and a young minded race, I'd kill for a war if I kill for a taste of truth beyond measure, of truth beyond fear. The end she's coming, yeah, the end she's near. A warm fill of sorrow, a warm fill of dawn. I like to find sun, there's clouds all around. And Papa, I love you. Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know I love you. I'd starve up my body, I'd break down my phone. I'd carry a baby of music and bones. And Papa, I love you. Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know. Side of your bed, the ghost of my love by a miswired head. Sunshiny milk swallowed down to my throat. I'm sorry to say, but you know I must go. Ależ to jest utwór, nostalgia, Sunshiny Milk. Utwór, który od tego tygodnia ma swój obrazek i przypomniał mi się i znowu się nie mogę od niego uwolnić. Znowu jest to samo. Aż się zastanawiałem, czy ze wszystko ze mną w porządku, że taki dziwny utwór w głowie się kołacze i wydostać się nie chce, ale to nie chce wcale. Myślałem nawet przez moment, że mógłby należeć do grona tych obowiązkowych mikrokosmicznych. Pewnie tak. Pewnie tak. Przy okazji dziękuję za wszystkie życzenia dla Mikrokosmoska. Mikrokosmosek w tym tygodniu skończył 7 lat. To znaczy, że wszystkie mikroufolutki, może nie wszystkie, ale najstarsze mikroufolutki mają też 7 lat. W związku z czym wszystkiego najlepszego. A chwilę wcześniej Agnes Obel, tak jak mówiłem, 15 października w tym tygodniu, w środę w Warszawie, 13, wróć, 15 Marisa Nadler, oj, minuta do godziny 5. Dobrze, Black Label Society, ten koncert będzie w przyszłym roku, ale już możemy się powoli przygotowywać. Broken me, my own.